manier omsingelen, krijgen ze een gele kaart. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met hier en daar wat regen. Morgenochtend felle buien, mogelijk ook met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vaker droog met zon. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. 20 kilometer file staat er nog in het land. Op de A4 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag door een gestrande HSL-trein langs de snelweg daar bij Hoogmade. 6 kilometer, kwartiertje vertraging, rechterrijstrook is dicht. En werkzaamheden aan de A12 bij Arnhem zorgen voor file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij Westervoort 7 kilometer met een kwartiertje oponthoud. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is een advocaat, excusez-moi, met de ballen, roept Bertie. Het is gewoon een stevige advocaat. Hij die gaat het aan kan denken. Hij gaat dat goed doen. Die laat zich door niemand het kaas van het brood eten. Dat zei advocaat Peter Schouten begin juni over Michael Ruperti, toen duidelijk werd dat hij een van de nieuwe advocaten zou worden van Ridouan Taghi. Mooie woorden natuurlijk, maar weet Ruperti wel waar hij aan begint? Ja, dat vraag ik me af, want Ruperti is namelijk niet de eerste advocaat van Ridouan Taghi. Youssef T. Hij is de neef en advocaat van Ridouan Taghi. Youssef T. is veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Dankzij zijn neef kon Ridouan stiekem vanuit de gevangenis zijn criminele organisatie blijven leiden. Volgens de rechtbank speelde die een sleutelrol in de organisatie van Taghi. Ze wordt geroemd en gevreesd. Strafrechtadvocaat Ines Weski. Je moet altijd op je hoede zijn. Ik zou zeggen, elke mens moet op zijn hoede zijn. Advocaat Ines Weski is gearresteerd. Ze wordt er dus van verdacht informatie van Taghi vanuit de gevangenis door te spelen naar de buitenwereld. Na haar aanhouding stopte Weski met de verdediging van Taghi. Voorlopig voert hij zijn eigen verdediging omdat hij nog geen nieuwe advocaat heeft. Ja, en nu bent u, meneer Ruperti, fijn dat u er bent. Goedenavond. Ja. Een van de nieuwe advocaten van de meest spraakmakende verdachten van dit land. Als u het allemaal zo voorbij hoort komen, weet u wel waar u aan begonnen bent? Ja, natuurlijk. Anders zou ik er niet aan beginnen. Dus nee, ja. Prima. U zegt het heel nonchalant, van geen enkele twijfel, ja. Ja, het is mijn werk om verdachten bij te staan in strafzaken. Dus ik zie het ook niet anders als wat ik al 17 jaar doe. Ik doe hem even af trouwens. De koptelefoon even af? Ja, dat mag hoor. Ja. Oké, dit is gewoon een zaak zoals zoveel. Voor mij wel, ja. Ja, inhoudelijk gezien is het een zaak. Er is een beschuldiging, er is een telastenlegging zoals het heet. Er zijn bepaalde gedragingen die worden verweten richting cliënt. Nou, dan ga je kijken, is er wettig overtuigend bewijs? Moeten er nog onderzoeken worden gepleegd? Ga zo verder. Dus in die zin vind ik het een normale zaak. Ja, maar dat is het toch niet? Nee, als je kijkt natuurlijk wat er allemaal omheen is. Er is natuurlijk wel wat gebeurd in deze zaak. De media zit er bovenop, nog steeds. Ja, dan ontstijgt het wel het normale. Maar goed, ik moet het wel terugbrengen tot de proporties waar ik hiervoor zit. Natuurlijk als advocaat, tenminste voor die zaak. Mm-hmm. En dat is de cliënt bijstaan. Zo adequaat mogelijk, zo effectief mogelijk. Ja, en hem door het proces loodsen. Ja, Taghi had een lijstje gemaakt met 4 advocaten daarop. Ja. U was een van die 4. Ja. Voelde u zich vereerd? Nou, het gaat niet om vereerd zijn. Ik kreeg een belletje en de vraag was of ik hem aan de telefoon... Of ik de telefoon aannemen. Wie belde u dan? Dan word je vanuit de gevangenis gebeld door een medewerker van de gevangenis. En die zegt, ik heb hier Ridouan Taghi aan de lijn. Wat dacht u? Op dat moment denk je niet echt na. Ik dacht, wat ik eigenlijk ook normaal, dat gebeurt vaker. Ja. En natuurlijk denk je, oké, Ridouan Taghi, je weet wat de situatie is natuurlijk. Hè, met dat hij geen advocaat had op dat moment. Dus dat gaat heel snel door je hoofd. En ik had zoiets van, prima, geef hem maar. En wat zei hij? Hij zei, goedemorgen meneer Ruperti, dank u dat u mij te woord wil staan. En ik ben Ridouan Taghi, heel netjes, heel beleefd. Ja, en toen? Ja. Nou, toen ontstond er een gesprek over zijn situatie. We hadden het over dat hij geen advocaat had. Ja, ik heb gezegd wat ik ervan vond, hè, als advocaat. En toen heb ik zelf gezegd, ik wil je best leren kennen. Ik wil kijken of ik jou kan helpen in deze situatie. Toen heb ik een afspraak met hem gemaakt. Toen ben ik op bezoek geweest. En zo is het eigenlijk gewoon heel vanzelfsprekend van start gegaan, zoals u dat zo vaak heeft meegemaakt, zegt u. Vertelde Taghi in dat gesprek of later ook waarom hij u nou wilde als advocaat? Ik ga niet in op, dat valt allemaal onder beroepsgeheim natuurlijk, op wat ik met die cliënt bespreek. Oké. Maar heeft u heeft wel een idee inmiddels, hij had een bepaalde reden dat u op dat lijstje stond. Ja, maar kijk, ik heb beroepsgeheim. Dus alles wat ik met cliënt bespreek, ja, dat valt onder beroepsgeheim. Hè? Dus dan kan ik nu wel een deurtje openen om te zeggen waarom dit, waarom dat. Maar dat is gewoon een. Ja, dat is voor ons heilig, hè, als advocaat. Dus ik ga niet vertellen wat ik met de cliënt bespreek. Nee. Heeft u nog contact gehad met Ines Wesky, de voormalige advocaat van Taghi? Nee. Waarom niet? Nou ja, ik denk dat de situatie van mevrouw Wesky destijds... ze zat natuurlijk in voorlopige hechtenis. Ja, ze werd verdacht van het deelnemen aan een criminele organisatie. Ja, het doorspelen van informatie. Dat is de verdenking. En gelukkig is ze vrij. Daar ben ik echt blij om. Ik heb met twee andere advocaten hebben we de zaak opgepakt. En we zijn ons aan het voorbereiden. Ja. En een van de kwesties die nu speelt is de overdracht van de zaken. Daar zijn we mee bezig. U stond dus op die lijst van vier advocaten. U heeft ja gezegd. Wie stonden er nog meer op? Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat vind ik ook niet nodig om te zeggen. Nee. En wat was de reden voor die mensen om nee te zeggen? Dat zullen diverse redenen zijn. Maar goed, die heb ik zelf natuurlijk niet gesproken. Nee. Dus u had hem aan de telefoon. U wist meteen, dit ga ik doen. In ieder geval hem leren kennen. Als strafrechtadvocaat. Ik kan wel zeggen dat als je van tevoren erover nadenkt... stel je voor dat de vraag komt... wil je deze meneer bijstaan met de hele voorgeschiedenis... maar dingen die je ook in de media natuurlijk leest, wat je meekrijgt. Denk je wel van, ja, zou ik dat wel moeten doen? Maar, wat had u gelezen waardoor u dat... Kijk, de media schrijft heel veel. Kijk, en ik heb nu met de kennis van nu... zoals ik de cliënt inmiddels heb leren kennen... zoals ik het dossier al een beetje ken... kijk ik daar toch anders tegenaan, zeg ik heel eerlijk. Hè, toen had je een bepaald beeld... Maar, ik bedoel, als je 17 jaar strafrecht doet... ik bedoel, ik heb ook andere cliënten bijgestaan... voor drievoudige moorden, grote drugszaken. Genoeg heftige zaken gedaan. Dus als je op dat moment zo'n persoon aan de telefoon krijgt... had ik niet heel snel zoiets van... goh, dit moet ik niet gaan doen. Dan heb ik gewoon een open houding. En dan hoor ik aan en dan ga ik overwegen... of ik het wel of niet ga doen. En eerlijk gezegd had ik heel snel zoiets van... ja. Ik ga deze meneer in ieder geval helpen... om te kijken of er advocaten gezocht kunnen worden... Ja. Die hem kunnen gaan bijstaan. Ja, want dat was toen de eerste stap. U zegt als strafrechtadvocaat zei ik meteen ja. Maar als mens dus toch ook die twijfel. Hoe heeft u dat aangepakt? Spreekt u daar dan over met mensen in uw omgeving? En dit doe je natuurlijk, ja, zeker. Met collega-advocaten, familie, daar praat je natuurlijk mee. Ja, maar wat belangrijk is, dat vind ik belangrijk op menselijk vlak... ik ga eerst... met de man, in dit geval de man, zelf praten. En kijken hoe dat dan, hoe dat gesprek gaat. En zo probeer je toch te peilen of dat gaat werken. Wat waren voor u de voorwaarden? De dingen die u van hem wilde weten of wat u wilde horen van hem? Nou, niet. Ik ging er heel blanco in, moet ik zeggen. Ja. Ik heb hem bezocht en het is een net beleefde meneer. Heel veel mensen die dit horen zullen denken van... die hebben toch een bepaald beeld van hem. Zoals hij in de media wordt gepresenteerd in ieder geval. Maar de gesprekken waren heel gemoedelijk. En, het beeld uit de media klopt niet? Qua persoon niet. Nee, niet zoals ik dat ervaar. Nee. Want het is een hele normale, degelijke man als ik u zo hoor. Ja, ik kan zeggen... Ik vergelijk dat met andere cliënten die ik heb gehad bijvoorbeeld. Ik bedoel 17 jaar strafzaken... ook wel heftige zaken. En elk persoon is natuurlijk uniek. En ik kan nou niet zeggen van... goh, bij deze cliënt, deze meneer... spelen nou zulke dingen dat ik me daar heel erg zorgen over moet maken... of dat ik daar iets van moet vinden. Ik bedoel, als ik met Willem Engel, wat ook een cliënt van mij is bijvoorbeeld... heb ik ook prima gesprekken mee. Wat voor mij belangrijk is, kan ik met die persoon werken? Kan ik mijn werk doen? Ik heb mijn gedragsregels. Ik heb eigenlijk natuurlijk mijn eigen beroepsethiek. Wat zijn die gedragsregels bijvoorbeeld? Nou, je hebt beroepsgeheim bijvoorbeeld. Daarom kan ik hier ook niet te veel inhoudelijk vertellen. Maar goed, het andere is bijvoorbeeld ook dat je je gedegen moet voorbereiden op een zaak. Dat je een cliënt zo effectief mogelijk moet bijstaan. Er moeten bijvoorbeeld ook geen tegenstrijdige belangen zijn met andere zaken of andere cliënten. Dat zijn gedragsregels. Ja, vanuit u. Maar zijn er ook vanuit uw regels van hem dat hij zegt... ja, dit is wel wat ik van je verwacht als ik je bij ga staan? Ik vind als ik met wie dan ook... en heeft niet eens met wat met werk te maken... maar als ik met iemand een interactie heb... dan vind ik dat we gewoon normaal met elkaar moeten kunnen omgaan. Gewoon de beleefdheidsregels, wat je zegt. Nee, dat er dat er niks achterbaks plaatsvindt of wat dan ook. Maar of dat er valse intenties zijn of zo. Maar dat vind ik in normaal menselijk verkeer, vind ik dat het zo hoort. Ja. De reden dat u nu de advocaat bent en niet meer die vorige twee is omdat er juist heel veel misging in het contact met advocaten. Dat was gesteld. Kijk, in de intro werd de zaak van Youssef Taghi aangehaald. Zijn neef, hè? Ja, dat is de zaak Mandel. Ik sta cliënt bij in de zaak Marengo. Mm-hmm. Ik weet niks inhoudelijk van de zaak Mandel. Niet meer dan wat ik heb gelezen. Wat de zaak van Ines Wesky betreft, dat is een zaak die misschien nog voor de rechter moet komen. In feite is er nu nog sprake van een verdenking. In Nederland geldt dat iedereen onschuldig is tot tegendeel is bewezen. Onschuldpresumptie. Daarnaast ken ik Ines Wesky ook als een collega. Ze is professioneel, ze is integer. En in die zin hoop ik op, vertrouw ik ook zelfs op een goede afloop. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen, u weet in ieder geval dat er van alles gebeurt in dat contact. Wat er nou ook daadwerkelijk is gebeurd en of dat strafrechtelijk niet mocht. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er ligt een vergrootglas op het contact dat Taghi heeft met iedereen. Dat is wat je wel voelt. Dat heb ik ook in het AD gezegd. Hè. Je loopt wel op eieren. Je voelt wel dat er een enorm vergrootglas ligt. Is dat terecht of niet? Het OM vindt kennelijk wat van de heer Taghi vanwege zijn achternaam of vanwege alle verdenkingen. He, overal wordt de naam Taghi tegenwoordig bijgehaald. Ook in de politiek, om regels aan te scherpen, wetten te maken. Wat bedoelt u dan? Waar doelt u op? Bijvoorbeeld dat het verkeer tussen het contact tussen de cliënt en de advocaat. Er wordt aan allerlei regels gebonden. Vanuit de VVD is daar kritiek op, hè? Ze slaan heel hard op de trommel wat dat betreft. En het zal alleen maar erger worden, denk ik. De verkiezingen komen eraan. Oké, heeft het mee te maken, zegt u? Ja, ik denk dat zeker dat politici zijn die willen scoren op zaken. En bijvoorbeeld op bepaalde personen. Of omdat het hem steeds lukt om contact te hebben met de buitenwereld, terwijl je in de hoogste afzondering zit. Nee, dat is de verdenking die er is natuurlijk in een bepaalde zaak. Dat moet allemaal nog wel of niet bewezen worden door de rechter. Dus daar kan ik me in die zin ook niet over uitlaten. Nee, maar u zegt het heeft te maken met verkiezingen. Nee. Kijk, wat mij wel opvalt is dat bijvoorbeeld in de media overal de naam van Taghi wordt bijgehaald. Als er maar ergens bijvoorbeeld een vermeende crimineel wordt opgepakt. Ik heb gekscherend wel eens gezegd van goh, het lijkt er wel op alsof hij in het hoofd staat van 42 criminele organisaties. Ik weet niet eens waar hij die tijd vandaan haalt. Dus je ziet gewoon dat de media speelt daar wat mij betreft, zoals ik het zie, ook een rol. Ik vind dat ze weinig kritisch zijn. Ik vind dat, ik noem het ook Circus Marengo, noem ik het inmiddels. Er hoeft maar een zitting te zijn, of hoeft er maar wat aan de hand te zijn. De media komt met zoveel camera's, met alle microfoons. En die zitten daar en die willen gewoon dat de show zich afspeelt en die willen maar schrijven. Bijvoorbeeld als het gaat over het feit dat hij wel of geen advocaat heeft, dan vindt de zaak achter gesloten deur plaats. En dan schrijven ze maar dat hij een lichtblauw overhemd heeft, of dat hij zijn baard heeft laten groeien. En als dan de zitting weer geopend is, dan zegt de rechter van goh, ja goed, meneer Taghi is weg. En de zaak zal wel vervolg nemen. En dan gaan ze keihard lachen met z'n allen. Een homerisch gelach had Saskia Belleman gezegd. Dan denk ik, ja jongens, kom op. Het begint wel een beetje op een circus te lijken. En laten we nou even teruggaan naar de normale proporties. Iemand is verdacht in de zaak. Mm-hmm. Wat is het bewijs? Zijn er nog onderzoeken die moeten plaatsvinden? En wat gaat de rechter ervan zeggen? Dat is belangrijk. Is dit uw frustratie wat ik hoor? Nee, zeker geen frustratie. Wat is het dan? Ik weet hoe de media werkt. Nou goed, media is een onderdeel van het werk tegenwoordig. Daar kunnen we niet omheen. Maar de media moet wel objectief en onafhankelijk zijn. En ik heb wel daar mijn vraagtekens bij. Dat baseer ik bijvoorbeeld op dat bepaalde zaken gewoon niet worden benoemd of dan wel worden vergroot. Wat is er dan vergroot wat onterecht is wat u betreft? Nou, kijk, in deze zaak gaat het bijvoorbeeld over de kroongetuigen. En de kroongetuige heeft onder één een verklaring afgelegd. En dat is volgens mij op zitting geweest. En dan wordt het wel heel erg genuanceerd als het om mijn cliënt gaat. En dat lees je bijna nergens in de media. Wat bijna verzwegen wordt, is de wijze waarop mijn cliënt uit Dubai is gehaald. Dat is toch flink. Het staat wel vast dat er echt wel martelpraktijken hebben plaatsgevonden. En dat de wijze waarop dat is gegaan, dat dat juridisch waarschijnlijk niet eens kan. Hm. En dat de inlichtingendiensten daarbij betrokken zijn. Nou, ik zou graag willen dat de media daarin duikt in plaats van toch het beeld, zoals het OM dat neerzet, om daar zeg maar dat beeld alleen maar te vergroten. Bent u de enige met wie Taghi spreekt? Hij spreekt natuurlijk met mijn twee collega's. Ja, oké. Dus de mede-advocaten vanzelfsprekend. Ja. Daarbuiten? Voor zover ik weet praat hij alleen met zijn advocaten. Hij heeft met niemand anders contact? Nee. Ik kan het alleen maar beoordelen op ons werk. Wij hebben contact met hem. Als we kijken naar dat proces inhoudelijk, dat loopt nu al enkele jaren, het Marengo-proces. In de strafzaak worden 17 verdachten vervolgd, waarvan Ridouan Taghi, uw cliënt, de leider en hoofdverdachte is. U bent nu sinds juni betrokken, samen met, zoals u al noemt, twee andere advocaten, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Het is een dossier van 50.000 pagina's, dus daar bent u nu flink... Pagina's, ja. Ja, toch? Ja, ja. Daar bent u nu ingedoken. U heeft gezegd, dit is zo omvangrijk, dit zijn zoveel pagina's. Ik heb uitstel nodig om ons goed te kunnen verdiepen, om een goede verdediging te voeren. Ja. U kreeg dat niet, dat uitstel, en dus heeft u nu gezegd, wij doen niet langer mee aan het proces. Zolang wij niet goed ingelezen zijn en ons niet hebben kunnen voorbereiden op het proces. En wat betekent dat als je niet meer meedoet? Nou, dat betekent dat wij de tijd nemen die daarvoor nodig is om ons in te lezen en voor te bereiden. En het proces zoals de rechtbank, het spoorboekje wat de rechtbank heeft uitgezet. Op 6 oktober is er volgens mij bijvoorbeeld weer een volgende zitting. Als er bijzonderheden zijn, ja, dan kunnen we daar wel of niet naartoe gaan. Maar als wij niet voorbereid zijn, ja, dan gaan wij daar niet naartoe. Dus weet u dat al? Gaat u er naartoe? Nee, dat weet ik niet. 6 oktober, het is nog een paar weken verder natuurlijk. Maar misschien zijn er wel ontwikkelingen in de zaken van de medeverdachten. Of we moeten maar kijken en dan dat we er wel bij moeten zijn. Maar op dit moment is dat niet te zeggen. Kijk, onze beroepsethiek, onze gedragsregels, die maken niet anders dan dat wij ons goed moeten inlezen in het dossier. En dat wij alle belangrijke punten met cliënten moeten bespreken. En daar is de tijd die de rechtbank ervoor geeft veel te kort voor. Hoeveel tijd heeft u nodig? Wat zou u wensen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ik heb vandaag nog vernomen zelfs dat er een USB-stick met 900.000 berichten was afgegeven bij onze voorganger, Ines Wesky. Mm-hmm. Die is kennelijk weer in beslag genomen toen zij zich noodgedwongen moest terugtrekken uit de zaak. Maar wij hebben die USB-stick niet. Nou, 900.000 berichten, dat zegt nogal wat. Maar u zegt dus eigenlijk tegen de rechtbank, ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb, maar geef me al die tijd en jullie moeten wachten. Zeker, want we hebben ook verdragsrechtelijke verplichtingen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6, geeft allerlei regels over het eerlijk proces. Er is heel veel jurisprudentie over. Iemand heeft recht op een effectieve verdediging. Ja, maar elke stand van het proces. De reactie die u kreeg is, er hoeft eigenlijk vrijwel niks meer te gebeuren. Nou, de rechtbank vond de belangen, ze onderkennen de belangen van de verdachte, onze cliënten, in het kader van een eerlijk proces. Aan de andere kant zegt de rechtbank, we zijn al zover. Op een gegeven moment willen we wel weten waar we aan toe zijn. Ja. Moet de uitspraak worden gedaan. Maar goed, dus de agenda van de rechtbank om wat snel, zeg maar relatief snel toch een uitspraak te kunnen doen. Er zijn allerlei andere zaken natuurlijk. En die moeten dan over het belang van de verdachte als het gaat om een eerlijk proces. En daar zijn we het natuurlijk pertinent niet mee eens. Dus stel, u concludeert op 5 oktober. Een dag van tevoren, van wij hebben meer tijd nodig, dan gaat u gewoon niet naar die zitting. Ja, of we gaan wel naar de zitting, maar we zullen horen wat daar gebeurt. Dus ik kan dat niet zo goed voorspellen, eerlijk gezegd. Wij zijn nu aan het inventariseren natuurlijk wat er allemaal moet gebeuren. We moeten ons allemaal inlezen, van pagina 1 tot 50.000. En misschien nog wel een USB-stick die eraan komt met 900.000 pagina's. Hoe ver bent u nu? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Kijk, je begint je in te lezen. Vervolgens komt op 14 juli was er een zitting. Ik was toen met vakantie, dus mijn twee collega's gingen daar naartoe. En toen werd er 2 dagen van tevoren, volgens mij, wordt er dan afgeleverd een aanvulling op het dossier Marengo. En dat was honderden pagina's. En dat ging over verschillende onderwerpen. Want het zijn allemaal deeldossiers. Nou, als je het dossier niet kent, dan lees je dat en is het allemaal abacadabra. Maar dan had u geen ja moeten zeggen misschien? Had u misschien geen ja moeten zeggen tegen deze zaak? Nou nee, dat slaat er eigenlijk los van. Want je gaat gewoon een cliënt bijstaan en je hebt een bepaalde stand in het geding. Maar dat spoorboekje, dat lag er al, toch? Het spoorboekje lag er al. De planning lag er al. Ja, maar misschien had het OM daar ook rekening mee moeten houden. Dan hadden ze de advocaat bijvoorbeeld niet moeten arresteren. Dus, ja, als je het zo bekijkt, zij halen de advocaat weg. De advocaat van de hoofdverdachte in de zaak. De zaak was nog niet geëindigd. Er lagen zelfs nog onderzoekswensen voor. Er moest nog een hele discussie over plaatsvinden. En zij halen dus de advocaat uit het proces. Hadden ze dat allemaal niet moeten doen, zegt u? Nee, dat is aan het OM. Ik constateer van mijn kant dat het een schending is van het recht op eerlijk proces. Iemand moet wel een verdediging hebben in een zaak. Ja, in die situatie zitten wij dus nu. Kijk, het kan niet zo zijn dat er een aantal advocaten zich aanmelden en vervolgens maar gaan zitten kijken wat er gebeurt en wachten op de uitspraak. Dan ben je een soort excuustruus voor het OM. Wat vindt u van die houding dan? Van het OM zelf? Ja, ik vind er natuurlijk wat van. Maar goed, ik kan niet in de koker van het OM kijken. Ze zullen hun redenen hebben gehad. Dat proces zal ze bloot moeten hebben. Ik kijk alleen naar de cliënt. Wij kijken naar de cliënt. En hij heeft een effectieve verdediging. Daar heeft hij gewoon recht op. En wij doen alles om hem Om daar ons werk te kunnen doen. Ja, goed. Taghi is de zaak waar u nu mee bezig bent, de Marengo-zaak. Maar het is niet de enige spraakmakende zaak die onder uw hoede valt. Vandaag is Keen Bakker geen verdachte meer, maar officieel een dader. Die, terwijl wij hem in vertrouwen namen, misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, wordt vrijgelaten. Een militair van het korps commandotroepen is gearresteerd omdat hij banden zou hebben met de organisatie rond Ridwan Taghi. Verduistering van militaire goederen is ook een van de verdenkingen. Tegen de denkkamerleden Selçuk Öztürk en Farid Asarkan wordt aangifte gedaan door ruim 1600 militairen. Öztürk noemde de militairen moordenaars. Ja, dat is een greep uit de collectie van opmerkelijke zaken waar u de verdachte verdedigt. Welke is u het meest bijgebleven? Nou, u noemt een aantal van mijn meest favoriete cliënten, kan ik zeggen. Oké. Okay. Nee, serieus. Kijk, Willem Engel heeft... Heel Nederland heeft daar ook een beeld van. Het is een activist. Hij is uitgesproken in die zin. Met verdacht van opruiing, hè? Met verdacht van opruiing, ook. Ja. We hadden 7 feiten te lasten gelegd. Ik heb die zaak opgepakt. Hij heeft gevraagd of ik hem wilde bijstaan. Ik heb het dossier bekeken. En ik zag eigenlijk al heel snel van ja, hier is in feite geen sprake van opruiming. Nou, hij is uiteindelijk voor 1 feitje veroordeeld. Er is al een beroep ingesteld door het OM. Van 6 andere feiten is hij vrijgesproken. Ja, en met Willem Engel heb ik eigenlijk een heel, heel goed proces doorlopen. Maar is het uw favoriet? Nee, is het meest bijgebleven? Ik zeg het een beetje grappenderwijs. Maar goed, het is wel een van mijn favoriete cliënten, kan ik zeggen. En puur vanwege de omgang. Hm. Heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij me. Maar ik moet zeggen dat ik heb een hele prettige omgang met hem. Hij is respectvol, hij is gewoon beleefd. En wie van uw cliënten zit in het rijtje niet-favoriete cliënten? Nee, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Oh, okay. Ik ga de favoriete cliënten noemen. Ja. Nee, maar goed, je hebt altijd... cliënten waar je heel goed mee op kunt opschieten. En Willem Engel was er eentje van, ja. Ja, absoluut. Ja. Keet Bakker is een andere bekende naam die u heeft bijgestaan. Als je kijkt naar uw carrière, de zaken die u heeft gedaan, dan valt er op dat ze allemaal best veel aandacht genereren en in het oog springen. Zijn dat zaken die u graag uitkiest? Of ze kiezen mij uit, hè? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ja, ik weet niet wat erachter steekt. Ik heb best wel geruchtmakende zaken gedaan. Maar goed, ik kan zo 10 advocaten noemen die dat misschien wel meer hebben gedaan als ik. Ik loop er niet voor weg om zaken aan te nemen die ofwel geruchtmakend zijn of dat mensen een bepaald beeld hebben van een persoon. Misschien is dat wel, als we er zo over praten, misschien is dat wel een dingetje bij mij dat ik denk van ja, oké. Wat er ook wordt gedacht of gezegd over een cliënt of over een zaak. Ik wil gewoon kijken van, wat is het bewijs? Hoe is het onderzoek gedaan door het OM? Toch ook? En hoe zit die persoon in elkaar? Ja, dat doen andere collega's ook. Ja, toevallig heb ik een aantal zaken gedaan die geruchtmakend zijn. Zo kun je het wel zeggen. Maar ik moet zeggen dat al die zaken, die heb ik gewoon heel professioneel mijn werk kunnen doen. Dus ook met de cliënten. Ja. De Volkskrant omschreef u als een jongen van de straat. Ja, dat ben ik. Wat bedoelen ze daarmee? Nou ja, goed, ik ben geboren in de Bijlmer en opgegroeid. En later naar Lelystad verhuisd. Wat is van de straat? U zegt wel gelijk, dat ben ik. Nee, dat klopt. Ja, ja, ik ben misschien wel een straatvechter. Niet letterlijk dan, in die zin. Maar in die tijd, het gebeurde vooral op straat. Hè? Een beetje kattenkwaad uithalen. Nou, ook gewoon leuke dingen doen. Dus ja, in die zin een jongen van de straat. Ja. Niet daar heeft u het geleerd. Niet met de gouden paplepel. Dat niet. Wat is uw grootste talent? Wat ik zelf vind, mijn grootste talent is empathie naar mijn medemens. Dus ook in mijn werk. Dat ik toch kan invoelen wat die persoon eigenlijk heeft gedaan. Om te kijken wat zijn de motieven. En hoe zit die persoon in elkaar. En dat ik niet alleen maar het heel zwart-wit bekijk. Spreekt u Thierry Baudet nog wel eens? Nee, maar ik heb hem ook niet heel vaak gesproken. Hoor. Okay. Toevallig ben ik hem tegengekomen bij Tim Coronel. Zijn kartbaan. De coureur, ja. Ja, Tim Coronel is een goede vriend van me. Daar kwamen jullie elkaar tegen? Ja, ik kwam hem toevallig tegen. En wie heeft er gewonnen? Nee, we hebben niet tegen elkaar gekart of wat dan ook. Maar we hebben gewoon een gesprekje gehad. In 2020 heeft u zich opgeworpen als tegenkandidaat tegen Thierry Baudet bij Forum voor Democratie. De Kamer loopt nu weer. Jij neemt de slok. Ja, dat is goed dat dit onderwerp te sprake komt. Dan zal ik het even meteen rechtzetten hoe dat is gegaan. Kijk, in de media lees je, als je mij googelt, dan zie je bijvoorbeeld inderdaad Forum voor Democratie. Even een hele korte inleiding. Forum voor Democratie begon als een hele nou moet ik het zeggen, een partij waar heel veel mensen zoiets hadden, hey, die gaat toch breken met de gevestigde orde. Nou, dat sprak mij ook aan, moet ik zeggen. Wat heel weinig mensen weten is dat best wel veel militairen en veteranen, die hadden er ook sympathie voor en werden ook lid van die partij. Nou, uit die hoek kom ik ook. Dus via die militaire contacten ben ik bij die partij, nou ja, ik zeg niet betrokken geraakt. Het viel eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. Maar wat moet u rechtzetten dan? Wat klopt er niet? Nou, net weer aangegeven over het kandidaat stellen. Oh, dat is niet gebeurd. Natuurlijk heeft het een bepaalde wending genomen. Hè. Die boreale uil, hè. Toespraak. Ik ben een van de eerste die toen is weggegaan. En vervolgens begon het natuurlijk te rommelen binnen de partij. Mensen liepen weg. En ik heb op LinkedIn, hij stelde zich verkiesbaar, was maar één kandidaat. En ik heb op LinkedIn, eigenlijk heel sarcastisch, heb ik een verhaal geschreven. Nou, ik stel me wel eens tegenkandidaat. En dat de kwam media, in de krant vervolgens. Hebben uw sarcasme niet begrepen? Okay. Nee, dat was echt een heel sarcastisch. Ik heb het laatst nog nagelezen trouwens. Dat was echt heel sarcastisch bedoeld. Maar ik had in het bericht ook aangegeven, dat is geen forum voor democratie, het is forum voor dictatuur. Kijk, dat neemt de media niet over. En toen werd het gebracht als zijnde dat ik mij tegenkandidaat stelde. Nou, goed, het zal. Maar ik moet ook zeggen, ondanks alle meningsverschillen, ook een Thierry Baudet, zoals ik hem laatst heb gesproken, prima. Ja. We geven heeft u nog politieke ambities? Politieke ambities zelf? Voorlopig niet. U heeft natuurlijk meegedaan de afgelopen verkiezingen. Ja. Met Oprecht. Ja, dat tekent mij denk ik ook. Dat ik denk van, nou, ik ga eens een keer gewoon meedoen. Ik moet zeggen, dat was een complete mislukking. Maar aan de andere kant, daar leer je ook van. Hè? Dus het hele politieke proces van verkiesbaar stellen, iemand ondersteuningsverklaring hebben, dat je met een stel mensen. Maar goed, je ziet ook als je verschillende mensen hebt in een korte tijd die bij elkaar komen, dat werkt gewoon niet. In die zin. Dus, maar u wilde eigenlijk per 1 januari 2024 stoppen als advocaat? Ja, dat wilde ik, ja. Ja, toen kwam het Marengo-proces eventjes voorbij. Ja, precies. Dus ik moet toch even doorgaan. Ja. En nu komen er nieuwe verkiezingen. Ik kan wel zeggen dat ik op de achtergrond, zo noem ik dat niet heel actief, contact heb met meerdere politici en partijen. Maar wat willen ze van u? Eigenlijk zijn die contacten ontstaan door het werk. Dat gaat van SP, D66 tot jaar 21, zelfs PVV. Maar is er een partij die u gevraagd heeft om betrokken te zijn, mee te doen? Dus ik word vaker gevraagd door meerdere politici. Wie dan? Op de achtergrond, dat ga ik niet zeggen. U heeft dit keer geen beroepsgeheim, dit mag u zeggen. Nee, ja, maar dat ga ik niet zeggen, want ik vind dat niet kunnen naar die politici toe. Okay, maar u gaat het niet doen. Bespreek je bepaalde onderwerpen. Ik heb bij een aantal aangegeven, goh, ik wil best meedenken als het gaat om een paragraaf over veteranen of over defensie en dergelijke. Ik heb bepaalde voorkeuren qua politici. Pieter Omtzigt natuurlijk, die ik wel eens heb gesproken, gewoon, maar ook over het werk. En dus spreek je ook wel eens over andere dingen. Wat zou u hem adviseren om te doen? Nou, als hij het al niet deed, denk ik dat hij toch echt wel een stel betrouwbare mensen om zich heen moet verzamelen, die hij goed kent en die kunnen organiseren. En daar doet u wel aan mee? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Okay. Nee, dat laat ik helemaal aan Pieter Omtzigt over. Kijk, aan de andere kant, hij heeft zijn persoonlijk leven, hij heeft zijn gezin. Ik zou hem adviseren om heel goed na te denken. Want voordat je allemaal mensen bij elkaar stopt, dat kan allemaal gerommel veroorzaken. Ik heb zelf ook een voorkeur voor Derek Boswijk van CDA, terwijl ik niet een CDA-stemmer ben, maar die vind ik heel authentiek. Duidelijk. Ik wil nog even, want u noemde uw gezin van Pieter Omtzigt. U heeft zelf ook een gezin. Ik begreep dat uw dochter soms wel eens zegt van, papa, heb je ook nog aandacht voor mij? Nou ja, dat heb je natuurlijk altijd in het werk. Maar je bent soms zo druk op je telefoon bezig of wat dan ook. En dan dat je kinderen ook zeggen van ja, ho, ik ben er ook nog. Hè, laat ze wel merken. Maken ze zich wel eens zorgen over het soort werk en het soort zaken? Nee, ik denk dat ze daar nog te jong voor zijn. Maar als ik me zorgen zou moeten maken over mijn kinderen qua mijn werk, denk dat belangrijker is op dit moment. En dan zou qua ik veiligheid bedoelt u dan? Bijvoorbeeld. Ja. Zijn die zorgen er? Nee, die zorgen zijn er niet. Anders was ik er ook niet aan begonnen. Okay. Is het Marengo-proces uw laatste zaak? Ja, mensen die mij goed kennen zullen zeggen, ja, daar gaat hij weer. Ik heb toch echt wel de wens om eens een keer wat anders te doen. Want het advocatenwerk is toch wel behoorlijk intensief. Je moet stevig in je schoenen staan. Ja, dus. Liefst wel, klopt. Maar hoe de toekomst eruit ziet, ik weet het niet. Ik zou echt op een gegeven moment eens een keer iets heel anders willen gaan doen. Wat dan? Niet juridisch. Misschien in de politiek, misschien wel in de media zelfs. Nou, daar bent u groot fan van. De media. Dat zou kunnen. U heeft in ieder geval een beeld van hoe u dat anders zou willen zien. Ja. Oké, wat zou u willen hier, NPO Radio 1? Nee, dan denk ik dat ik zelf iets zou beginnen met een aantal mensen. Oké. Maar eerst maar dat Marengo-proces. waarvan u zegt... Ja, en andere zaken. Ik heb natuurlijk ook andere cliënten in lopende zaken. Dank u wel voor dit gesprek, advocaat Michael Ruperti. En succes met die Marengo-zaak. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen natuurlijk Kunststof met gastpresentator Rinske Wels. En ze spreekt met acteur Saman Amini. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Jennifer Okkeloen met...